faces of horror. Pięć minut po godzinie pierwszej. Godzina już minęła, no proszę, jak pięknie. Lonnie Deer, jak mówiłam, jak ktoś będzie szukał, to prosto ze Szwecji, Emil Svanhagen z Jönköping w Szwecji. Ciągle bez zmian, csmaupopolskieradio.pl, 523 wydanie, zapomniałam o tym powiedzieć, i 7 grudnia 2017, znowu piękne liczby nam się ułożyły. Dobrze, Björk, Lalipuna jeszcze teraz w odsłuchu, a później zaczniemy powolutku, w sumie to już powolutku zaczynamy zwalniać, bo to druga godzina naszego spotkania i będzie nowy album Lorenzo Masotto, Bruno Sanfilippo i Slow Meadow. Thank you. Lipuna, Bonnie Fish, wcześniej Björk, oczywiście Tabula Rasa. A teraz już przepiękny nowy album Lorenzo Masotto, czyli przenosimy się do Włoch. Później z Włoch będziemy robić duży krok do Argentyny, a z Argentyny to już prawie rzut beretem do Stanów. Thank you. Oh, Lorenzo Masetto z nowego albumu White Materials. To jest jego czwarty album. A teraz już Lost and Found, czyli Bruno Sanfilippo. Bruno Sanfilippo z albumu Lost and Found, Piano Texture Found. I jak mówiłam, z Argentyny, no, małym kroczkiem do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Houston w Teksasie. I tam jest pojedynczy solo projekt Slow Meadow, Matt Kidd, pisane przez 2D. I piękny, naprawdę piękny nowy album do przesłuchania. Taka ta nasza druga godzina między muzyką klasyczną, neoklasyczną a ambientem. Andrew Buras. Na samo zakończenie prawie, bo 6,5 minuty pozostało nam do godziny drugiej. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Słyszymy się za tydzień. To było nasze pierwsze grudniowe spotkanie. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli 5 minut po północy. Lista utworów z dzisiejszego, 523 i sprzed tygodnia 522 pojawią się dziś jeszcze w nocy na znanym portalu społecznościowym przez stronę csm.info.pl. Pięknie dziękuję. Dziękuję Ela Różycka za konsuletą jeszcze do 6 rano na dyżurze, a my żegnamy się finkowo. No one hears if no one listens, no. Limits to liberty, we put them in a box and bury it deep in the dark, in the place where the earth feels wet on your knees as you cover it over, shaking like a leaf in silent fury, innocently guilty. Covering your tracks, covering your tracks, yeah. Covering your tracks, covering your tracks, yeah. Drowning, driftwood on the tide as it drags you back to the shore, to the present where salt dries white on your skin as you think it all over, shaking like a leaf in silence, innocently guilty, covering your tracks, covering your tracks, yeah. Covering your tracks, covering your tracks, yeah. You're just covering your tracks, yeah. The fact that you're calm and in control for a second, time stands still as you realize that it's all over, over. You're just covering your tracks, yeah. You're just covering your tracks, yeah. Tracks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You're just covering your tracks. Trójka. Program trzeci.